यह प्रवचन परम सत्य स्वामी श्री राम सुखा जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संबंध यात्री पंत अनुसार 17 अप्रैल 1996 को दोपहर 5 बजे प्रार्थना सत्र के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम जमीन नहीं चलेगा, कुटुंब नहीं चलेगा, बाल बुद्धि योग्यता अधिकार पद नहीं चलेगा, स्वभाव साफ चलेगा, पीछे रहेगा नहीं, धन कोई एक साथ रहेगा नहीं, कोई एक रहेगा नहीं। और स्वभाव सुधार गया तो बड़ी बाजू मेरी गली, और धन कमा लिया, नाम कमा लिया, राज्य ले लिया, सब गया, स्वभाव नहीं सुधारा, महान हानि हानि हानि नुकसान। और स्वभाव सुधारने का भी अवसर है, बस क्या कर सकते, धन कमाने वाले ये करा कराना आदि की बात नहीं है। और स्वभाव थोड़ी कठिनता पड़ती है, ये आदत होती है, तो आदत के सुधारने में थोड़ा परिश्रम होता है, पर इसमें है स्वतंत्र, धन कमाने स्वतंत्र नहीं है, मिनिस्टर बन जाने स्वतंत्रता नहीं है, बलवान बनने में स्वतंत्र नहीं है, सदा ही जीते स्वतंत्र नहीं है, मान बढ़ाई आदि शोषण मुझे स्वतंत्र नहीं है, आपके हाथ की बात नहीं है, और ये पर हाथ की बात नहीं, सब अपने हाथ की बात है। जो कर सकते हैं वो तो करते नहीं, जो करते हैं वो लेता नहीं, यहाँ से वो जो करते हैं कमा लेते हैं, सही सही कर ले, बहु भोग ले, संग्रह कर ले, अंत में कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा सब, हाय मैंने कुछ नहीं किया, नारायण नारायण नारायण, सो परत्र दुख पावहि शिर ध्वनि ध्वनि पछताय, सो परत्र दुख पावहि शिर ध्वनि ध्वनि पछताय, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, दूसरा दोष लगाएगा, अपने स्वयं चेत नहीं करता है। एक एक भाई एक बहन को अपने स्वभाव सुधारने का खूब प्रयत्न, महान प्रयत्न करें, कार्य प्रयत्नो महान ओ प्रदीपते भवने कोप करना बिल्कुल जगत, बिल्कुल अपने हाथ की बात है, सोच कठिन तो हो सकती है पर इच्छा पूर्ति होना तो असंभव है, और ये असंभव नहीं है, उसे बहुत सुगम है। आप कर्मचारी नहीं करते खुश होगा, विचार करो सुधार जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, ये नया कर्म है, धन प्राप्त मान प्राप्त करना जीना निरंतर, ये अपने हाथ की बात, ये पूर्व कर्मों का फल है, वो किए हुए कर्मों के अनुसार से आप परिस्थिति भोगनी पड़ेगी, परंतु ये नया उद्योग है, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई इसमें पराधीन नहीं है, और धनी बनने में सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है, बलवान बनने में कोई स्वतंत्र नहीं है, मिनिस्टर बनने में राजा बनने में कोई स्वतंत्र नहीं है, जिसमें स्वतंत्र नहीं है उसमें उद्योग कर रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता है उसे आप परवाही नहीं कर रहे, अपना स्वभाव शुद्ध आप बना सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। एकदम ठीक है, एक है संसार परिवर्तनशील, एक परिस्थिति परमात्मा, संसार की तरफ मुख होने से पतन ही पतन है, परमात्मा मुख होते ही उन्नति उन्नति है, सर्व को जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही सब शुद्ध हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, और उसमें आपका विचार मुख्य, इस तरह विचार करने वाला सफल होता ही है, संसार की तरफ जाना सफल विफल दोनों होते हैं, पर वो सफल होता है पूर्व कारण से, यह पूर्व कारण नहीं है, यह वर्तमान का उद्योग है अपना, और सफल ही सफल है, इसमें तत्परता से काम नहीं करते, सत्संग करने वाले, सद्विचार करने वाले, सत्शास्त्र पढ़ने वाले, सत्चिंतन करने वाले, सत्चर्चा करने वाले भी इधर तत्परता से नहीं रहते हैं। और सत्संग हो जाए तो निहाल हो ही जाए, सत है उसके संग होने सत हो जाए, असत के संग से जन्म नहीं होगा। गीता में परमात्मा वितर चलने नहीं चलने वालों को जगत कहा है, जगत जो जड़ का नाम है वो उनका नाम है। त्रिवेद गुरु मोहितम जगत ना भी जान, जगत जगत गच्छति जगत, जड़ हो गया, जड़ खुद ही जगत हो गया, जड़ का कहीं दास हो गया, जड़ नहीं, जड़ का कहीं दास गुलाम, जो चिन्मय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा स्वयं होता जड़ता का गुलाम हो गया, जड़ता का दास हो जड़ हो गया। ये उद्धरित आत्मनात्मा अपना आप उद्धार कर सकता है, आप अपना पतन न करे, दूसरा कोई हेतु नहीं है। कहते गुरु कृपा से होता तो गुरु भी आप मानोगे, ईश्वर की कृपा ईश्वर को भी आप मानोगे, कर्म से तो कर्म आप मानोगे होंगे, महात्मा की कृपा तो महात्मा आप मानोगे, आपके ऊपर निर्भर है ये सब। और जो सुख की परिस्थिति है वो आप पर निर्भर नहीं है, उतार गई उसमें ऊंचे उठ सकते हो, सुख दुख से ऊंचे उठ सकते हो, वहां तीत हो सकते हो, जो हो सकते हैं उसे ख्याल नहीं, थोड़ा ख्याल करे फिर नीचे फिर उतार कर सजो, मैं विचार करो समय जा रहा है, मौत आ रही है, जो काम करना चाहिए कब किया जाएगा वो अभी करने का है, अभी नहीं करोगे तो फिर और का मौका मिलेगा नहीं, अगर ये बात हाथ में रहेगी नहीं। अभी बड़ा सुंदर मौका, बड़ा सुंदर अवसर, कई रीतियों से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया अवसर मिला है, ऐसा अवसर हर समय मिलता नहीं है, हरेक को मिलता नहीं है। अपनी बुद्धि से मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया चीजें मिली है, अब थोड़ा सा अगर अपनी तरह से उद्योग किया जाए तो बहुत सुंदर से काम हो जाए। परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, उसके लिए चलने वालों संसार से छूटना कठिन है। आपने कठिन कहा परमात्मा प्राप्ति को, बिल्कुल दूसरी बात है, सब देश काल वस्तु में सब समय में परिपूर्ण उसको प्राप्त करना चाहिए, वो तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। और त्याग जो नित्य आपका त्याग कर रहा है, नित्य ही उसे त्याग करना है, उस त्याग में भी हामा हम ला दो, प्राप्त में हामा हम ला दो, निहाल हो जाओ, इतनी पक्की बात है। शरीर संसार एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, उसमें कामात्मा ना स्वर्ग पर आ जन्म कर उसकी तदाकार, जो आप साथ रहने वाला नहीं है, और आपका संग कभी छोड़ता नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, उसी तरह ध्यान ही नहीं देते। थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, बहुत बड़ा भारी फायदा हो जाएगा, बड़ा भारी फायदा, ऐसा लाभ किसी लड़ा कुछ बढ़ कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, हम लोग तो आचरा पर लाभ हम मन के नाथ तुम जा दुख से हो, दुख से हो कहीं भी होगा, स्पर्श ही नहीं है, ऐसा आनंद प्रत्यक्ष आपको हमारे को मिल सकता है। भगवान ने तो कहा निमित्त मात्र अर्जुन हो तो निमित्त मात्र भवसत, युद्ध से जेता से विजय के ही होगी, निमित्त मात्र मान लाए और निमित्त मात्र और करने काम इस तरह की बात है। खास आपका अधिकार है इस तत्व पर, नहीं तो फिर चूकाने चौरासी है, चूकाने चौरासी सीधी सरल बात है, परमात्मा है और तुम ये बात भी है, परमात्मा है कैसा वैसा नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, केवल इस बात को परमात्मा है और मिलते हैं मान ले तुम तो बहुत ही बढ़िया, मेरे को मिलेगा तुम तो निहारी हो जाए है और परमात्मा मिलते हैं मेरे को मिलेगा जरूर मिलेगा बिना रहूंगा ही नहीं तो निहारी हो जाए है मात्र से बहुत फायदा है। संसार ये सुख है नहीं, ये केवल ठगी है। आज दिन तक की कोई परिस्थिति रही है क्या तो ये अभी परिस्थिति ही रहेगी, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। तो आज दिन तक की वो परिस्थिति नहीं रहेगी, अब ये परिस्थिति रह जाएगी, कोई नई बात हो गई। सज्जनों कृपा करो, लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में रात और दिन, उसका नाम लो, कीर्तन करो, ज्ञान करो, उसकी चर्चा करो, पुस्तक पढ़ो, सुनो, कहो, ले जाओ, इसमें लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं लगने से हानि है, इसमें संदेह नहीं है। अरे उठता चलो तो बहुत ही हानि है, बड़ा भारी पतन है। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, अपने जिम्मेवारी का पालन नहीं करते, सत्य को ही नहीं जानते, उस नहीं जाते, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितनी बाधा हो रही है, सोचते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये शरणागति का पुकार का रास्ता सबसे बढ़िया है, बड़ा सुगम है, सब कर सकते हैं। इसके सब अधिकारी पापात्मा पुण्यात्मा साधु भिष्य भाई बहन सब। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अरिया बंदी मानसू करिए कूक पुकार, सबकी सुनते हो, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुना पुकार, अज कीट बदल भरता, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, भला भरा कोई कैसे क्या हो, सबकी पुकार सुनते है। वृद्धा तुलना भेद नहीं, कितनी दृष्टि बात है, अच्छा बंदा कोई भेद नहीं, जो पुकारे। सज्जनों बड़ी खुली बात है, मौका है बड़ा बढ़िया, पता है नहीं जीने का, स्वास्थ्य का पता नहीं, सहयोग का पता नहीं, कुछ पता नहीं, और ये काम कर लो तुम निहाल हो जाओ, इसमें पता है, बिल्कुल सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम अकाट्य है। स्वास्थ्य सच्चे देश पुकारो, कुछ होते हैं जरूर, कोई संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल बात है, कुछ भी नहीं कर, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये क्यों राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्या तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार नारायण तू बैठ के अपना भोल बुहार ऐसा करे न करे देखो मत अपना काम करो भाई अपने भोजन करना हो तो तेरी फोन नहीं करते है किसी से तुमने भोजन किया कि नहीं पूछो दूसरो पूछो तुमने भोजन किया पूछते ही नहीं प्यास लगती तो कोई पूछते नहीं किसी से पानी पिया कि नहीं भाई तो मेरे पानी पीना है ऐसी आप उद्धार का देखो मत कौन करता कौन नहीं शादी नहीं करते शादी नहीं करते सदृष्टि नहीं करते कोई नहीं करते अपने करना है उद्धरेत आत्मनात्मान नात्मन अवसादी है उद्धरेत अपने आप उद्धार कर अपने आप पतन न करे लगन ही लगन लगन सब कोई जो है लगन कहा गया इसको नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए मन में लागी चटपटी कब निरखूंगा निश्याम नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जाए ऐसी लगन लगाओ वो अपनी क्या लगन लगती नहीं तो लगन की लगन लगाओ क्या करूं ऐसी लगन हो जाए हे नाथ ऐसी लगन हो जाए हे नाथ ऐसी लगन हो जाए कृपा करो कृपा नाथ ऐसी लगन हो जाए ऐसी लगन कैसे क्या करूं ऐसी कैसे लगन लगे ऐसे आप लगे लग कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करता है वो सिद्ध होती है। आप हम सब कल्प संतान कल्प भगवान साक्षात उसी छत्र में है सदा हम यही रहते हैं। सच्चे लगन हो जाए तो काम हो जाएगा, एकदम ठीक बात है। सच्चे रास्ते रहा सज्जनों मौका है, जा रहा है तेजी से, बहुत से समय चला गया है और रहा हुआ भी तेजी से जा रहा है, पता नहीं है कब क्या हो जाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो पता नहीं है, मतलब ठीक नहीं देते पट मर जाते, चलते फिरते पट मर जाते, पट बीमार हो जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, समय बिगड़ जाता है, संग छूट जाता है, अचानक तार आ जाएगा आज तो सब जाना पड़ेगा, उसी क्षण जाना पड़ेगा, मौत आ गई तो कोई चाल सकता ही नहीं, जाना ही पड़ेगा उसी क्षण। इस वास्ते हरदम सावधान, परवाह नहीं, मौत आ जाए परवाह नहीं, दुख आ जाए संताप आ जाए मौत आ जाए, अपने सावधान रहो फिर कोई परवाह नहीं। बीमा करवा लेते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं, तो भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ ये बीमा करा लो, और बस किसी बढ़ते जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मेरी जन्म अनेक की सुधर अब ही आज हो ये राम को नाम जब तुलसी तुझे कुसुम आज, कुसुम का त्याग करो जो संसार में भोगों में लगा लगा सगे कुसुम है, सच्चे हृदय से भगवान जब चलो भाई सच्चे हृदय से, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, नहीं तो बड़ा भयंकर जमाना आ रहा है महाराज, बड़ा भयंकर, बहुत पतन हो रहा है, देखते देखते कितना पतन हो गया, कितना हृदय गिर गया, कितने भाव गिर गए, कितना समाज गिर गया, हत्या हिंसा महान हत्या पर भी विचार है, राम राम राम राम राम राम राम राम, कृपा करो कृपा नाथ, हमारा आपका दुनिया मात्र का भला है, ऐसा कोई उपकार नहीं है, भगवान में ले जाने के समान कोई उपकार नहीं है, कोई पुण्य कर्म नहीं है, कोई इससे बढ़कर शुभ काम नहीं है, दुनिया का भला भी इसमें, आपका भला भी इसमें, इस लोक का भला भी, परलोक का भला, सदा के लिए भला, निस्संदेह सच्ची बात है एकदम, इसमें कोई संशय नहीं है, लग जाओ भगवान में, आप जैसा है वैसा, ये नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है, दो बुझे सत्र बुझे सज बुझे है, जैसे ही है सो जाने दी देव जनाई, वो जान देगा आप साफ, आप दूसरे जान सकोगे नहीं, उसके जनाने में कोई देरी नहीं, नहीं जाओ तो मैं जनाओ, खुशियां जो करो अपना आप काम करो, भगवान की ये था वहां प्रपंचाई बजामी, भगवान के लिए रोए तो भगवान उसके लिए रोने लग जाए, वो आतुर हो जाए भगवान के लिए तो भगवान उसके लिए आतुर हो जाए, तो अपना अपना काम करो, वो करे न करे, माने न माने, सुने न सुने, भगवान कर्मणि एव अधिकार अस्ते मां प्रदेश कदाचन, अपना काम है उसे ठीक करो, तूर्ण यते न पते धन मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं तब जल्दी जत्न करो, प्रदीप्ते कूप भगवान पर आग लग गई है क्या करोगे, और आग लग गई है लग रही है प्रति क्षण जल रहा है, ये संसार सब काज रूपी अग्नि में निरंतर जल रहा है, एक क्षण भी इसमें विराम नहीं है, का जिरे या तुगरे निष्दिन आयु खेत, आप कुछ करे न करे वो मौत नजीक आ गई प्रति क्षण, साझा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक आसन बस और आसनो छोर आसन लीन कुमर कमाई, एक आसन एक पख एक पख एक आस विश्वास, एक भगवान को चलो राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकार। वो अपना है, वैसे अपने हड्डियां भी नहीं है, ये शरीर है, ये भी अपना नहीं है। यहाँ ही पेट बना है, यहाँ ही पड़ जाएगा, मर जाएगा, और कौन अपना रहेगा। नारायण वृद्धराज कुंवर स्वरूप है, देखकर पहचान, उससे पहचान करो, वो अपना है। सच्चे हृदय से लगन से लग जाओ। कितना आपने काम किया है, थोड़ा और करो, और करो। घर छोड़ भी आए, परवाह नहीं करी है, आए हो, खर्चा लगाया है, जैसे कैसे रहते हो, आते हो, थोड़ा सा और चेतो, कम हो जाएगा। इस मार्ग में घाटा है ही नहीं। धावन निमिले वा नेत्रे न सले न पते दिया, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, ऐसा निष्कंठ का पंथा। ऐसा सजनों सच्ची बात है, एकदम सच्ची। फिर ऐसे लग जाओ, पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, पुकारो। सबसे सरल बढ़िया बात है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। वे कैसे हैं, कहाँ है, सुनते हैं, नहीं सुनते, पर बाहर घोड़ा सुना करता है तो देखता नहीं, माँ सुनती है नहीं सुनती है, कहाँ है कहाँ नहीं, वह शुरू कर देता है। जो बेचारे एक देशी है, वो तो मर भी जाए, रोते रोते रह जाओ। भगवान सब देशी, सब जगह, सर्वत्र श्रुति मान, सब जगह कान है, सब जगह हृदय में आप पुकार को देवे, कान भगवान वहां भी कान है, सर्वत्र श्रुति मन लोग सर्व आवृत तिष्ठते। एक आसन हो, एक बल, एक विचार बल। फाटका लगाने वाले आदमी लगा देते हैं, नफा होगा नुकसान होगा, नुकसान होगा दोनों होता है, इसमें नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं, फायदे फायदा है। प्रत्यक्ष लाभ होता है, कई भाई बहनों से मैंने पूछा है, बात कहते हैं लाभ की, बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ, पर अभी बहुत नहीं हुआ है। अर्जुन ने भी कह दिया था, ग्यारह अध्याय में, मोह भगतो मां, मोह भग गया, भगवान ने माँ से बचा, माँ से जो गए मोह था, बहन सबके दिल तुम बनोगे, भयभीत हो गया, भगवान ने मोड़ता। तो अपनी दृष्टि से आप करते हो, थोड़ा है, कम है, कम। चलो गाड़ी पकड़ो, पुकार है वो सुनता, पुकार सुर में स्वरूप होता राम, प्राणी मात्र के परम सुर है। आपने सच्चा कल्याण चाहो तो बहुत राजी बहुत होते, संत महात्मा भगवान बहुत राजी होते, सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत है। उनके राजी होने से सब काम ठीक हो जाता है, उनकी कृपा है, नित्य है, अमोघ कृपा है, निष्फल नहीं होती कृपा, उद्धार करती है, इसमें संदेह नहीं है। सन्मुख हो बस, जीव भूल जाओ भाई, केवल उनके सन्मुख हो जाना है, देखो पता भाई। इस वास्ते भाइयों कहना, पुकारो सच्चे हृदय से परमात्मा को, नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो भाई, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो।